السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم dinleyenlerimiz, Recep-i Şerif'in kıymetli üç ayların arafesinde bulunduğumuz şu mübarek günlerde sizlerle ne konuşalım, neden bahsedelim, ne hususta dertleşelim derken demin okunan Aşr-ı Şerif'i işitince Allah-u Teala en güzel vaazları yapmıştır. Ni'mel va'izu Allah. Allah-u Teala ne güzel vaizdir. Kendisi buyuruyor, ya'izukum leallekum tezekkarun. Allah Teala size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz. Bu itibarla vaazı yapan Allah'tır. Nasihatleri yapan Allah'tır. Celle Şanu Celle Celaluhu. Onun Kur'an'ına mana vermekten daha büyük bir vaaz olamaz. Ama 6000 küsur ayet-i kerimeden hangisinden vaaz edelim derken arkadaşların seçtikleri Aşr-ı Şerif bana yol göstermiş oldu. Ona mana verelim. Böylece inşallah Rabbimizin lütfu inayetiyle kendimizi haramaya, Recep-i Şerif ayına kavuşmaya hazırlayalım. Çünkü büyük bir ay geliyor. Tam da yaz mevsiminin ortasına denk geliyor. İnsanlar biraz gevşek oluyor bu dönemde. Ancak bizler toparlanalım. Günümüzün, gecemizin, ayımızın, mevsimimizin kıymetini bilelim. Ve bu dünyaya bir daha gelmeyeceğimizi, sahabe-i kiram hazaratının Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn ne sıcaklarda, ki orada da biraz tabii yaz kış yine fark ederse de o iklimde kışın bile 30 derece oluyor. 40 derece oluyor. 40-50 derece sıcakta soğuk su imkanları bulunmadığı bir zamanda hatta deve gibi binekleri, vasıtaları dahi bulunmadığı, ekserisinin yayan gittiği, yürüdüğü dönemlerde 1000 kilometre Tebük muharebesinin olduğu yer Medine'ye 1000 kilometre yol kat ederek Bedir muharebesi, Uhud muharebesi, bunlar çok büyük muharebeler, zor muharebeler. Ne fedakarlıklar ettiklerini, Allah-u Teala'nın dininin ihyası ve kelimesinin ilası için, yani dinini yaşatmak ve davasını yüceltmek için ne fedakarlıklar gösterdiklerini, canlarından geçtiklerini, değil mallarından, canlarından geçtiklerini ve onların o hizmetleri, gayretleri sayesinde bugün bizim İslam şerefiyle müşerref olduğumuzu ve cennete girebileceksek, bugün cennete girmeye adaysak, kesin olmamakla beraber Müslüman olanlar cennete girmeye namzettirler. Çünkü kafirlerin cennetten, rahmetten nasibi yoktur. Ancak İslam üzere ölmeleri hali müstesnadır. Tabii kimsenin akıbetinin ne olacağı, ne hal üzere öleceği, hangi inanç üzere vefat edeceği bizim malumumuz değildir. Allah-u Teala katında gerçi herkesin ne hal üzere öleceği ve sonunun ne olacağı malumdur. Biz bize göre konuşmamız gerekirse. Bugün cennete girmeye namzet isek, aday isek, bu o sahabe-i kiramın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmu'in o günkü gayretleri vasıtasıyladır. Üzerimizde ne büyük haklar vardır. Ne Allah bilirdik, ne peygamber bilirdik, ne kitap bilirdik, ne ahiret bilirdik, ne cennet, ne cehennem, hiçbir şeyden haberimiz olmazdı. Böyle bir dalalet ve felaket içerisinde sürüklenmemiz kaçınılmaz iken o mübarekler bu hizmetleri yaptılar. Açlık, susuzluk çektiler, uykusuzluk çektiler, fedakarlık ettiler, vatanlarını terk ettiler, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Medine'dekiler mallarını, arsalarını, bütün imkanlarını yaraladılar. Muhacirlere yardım ettiler. Böylece İslam'ın dünyaya yayılmasına çok büyük hizmet ettiler. Onlar da şimdi yaz var deseydiler, şimdi güz var deseydiler, şimdi işim var deseydiler, şimdi efendim çoluk çocuğumla uğraşacağım deseydiler, ne olurdu? Bak Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri radıyallahu anh İstanbul'umuza kadar geldi. Onunla birlikte ne kadar büyük sahabe geldi İstanbul'a. Hakkında bir kitap tercüme ettik, size geçen hafta tavsiye ettik. Yüce sahabi, Resulullah'ın aşığı ve mihmendarı 6 ay evinde misafir etmiş. İstanbul surlarının dibinde salih mübarek bir zat gömülecektir. Hadis-i şerifine vakıf olunca bu müjdeye nail olmak için kalkmış İstanbul'a kadar gelmiş. Mağfiret, af olma meraklıları. Evvel Üceysin Yahzül Kustantiniyete mağfurul lehum. İstanbul'a muharebeye çıkan ilk ordu af olmuştur. Hadis-i şerifinde vaat edilen mağfirete nail olmak için. O yaşta kalkıp İstanbul'a geldi, burada şehit oldu. Burada bize şefaatçi oldu, rehber oldu, önder oldu, car oldu, yar oldu. Ya okuyun onu tanımak için. Tanımadan nasıl seveceksiniz şefaatine ermek için? Okuyun Yüce Sahabi Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin adına çıkan eseri mesela. Şimdi o mübarek zat bir muharebede birisi kafirlerin safına karşı öne atılınca görenler dediler ki Sübhanallah, kendisini tehlikeye atıyor. Hemen kalktı dedi ki siz bu ayete nasıl mana veriyorsunuz? Allah Teala buyuruyor Estaizu billah. Ve la tulqu bi eydikum ile tehluket. Kendilerinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Siz anlıyorsunuz ki bu adam kafirlerin üzerine tek başına atak yaptı. Saldırdı. Onun için kendisini tehlikeye attı. Allah'ın yasak ettiği bir iş yaptı. Böyle anlıyorsunuz ama bu ayetten bu anlaşılmaz. Bunun manası bu değil. Çünkü ayetin sebebi nüzulü biziz. Bu ayet bizden sebep indi. Ayet kimin hakkında indiyse o bilmeyecek de sen mi bileceksin? Biz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün muharebelere katıldık. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin hiçbir muharebeden Resulullah Efendimiz'in yanında bir harpten geri kaldığı yoktur. Dört halife zamanında da bir harpten geri kaldığı yoktur. O kadar cihat meraklısı bir insan. Sahabe-i kiram hep öyleydiler. Sonra İslam parlayınca, dünyaya yayılınca, Mekke, Medine ve havalisi Hicaz fetholunca, arkadaşlar aramızda oturduk, karar verdik. Dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize İslam'ı getirdi. Biz de ona hicret ettik, nusret ettik, yardım ettik, destek olduk. Malımızla, canımızla, fedakarlıklarda bulunduk ve bu din parladı. Şimdi bu arada tabii evimizi ihmal ettik, bahçemizi, bağımızı ihmal ettik, hurmalıklarımızı ihmal ettik. Kapımız, penceremiz yamuldu. Efendim, işimiz gücümüz biraz bozuldu. O zaman biraz bozulan yerlerimizi tamir etsek, kendi işlerimize baksak, çoluk çocuğumuzla ilgilensek, evimizle, barkımızla ilgilensek, nasıl olur acaba diye istişare yaparken bu ayet-i kerime indi. Estaizu billah. وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda infak edin. Harcamada bulunun. Malınızı, canınızı ortaya koyun. Seferber olun. Bir insanın Müslüman olması için. Bir insanın namaza başlaması için. Bir insanın zinayı bırakması için. Bir insanın faizi bırakması için. وَلَا تُلْقُوا بِيَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ne demek? Yani Allah yolunda harcamayı, infakı, cihadı, daveti, tebliği bırakırsanız işte o zaman kendinizi tehlikeye attınız. Çünkü en büyük tehlike nedir? Ahiret tehlikesidir. Hayat ahiret hayatıdır. Yaşantı ahiret yaşantısıdır. Tehlike de ahiret tehlikesidir. Çünkü dünyadaki en büyük tehlikeler dahi gelip geçicidir. Devam etmesi söz konusu değildir. Çünkü zaten ölümle beraber dünya bitecektir. Biten şeyin devamı olur mu? Ama ahiret bitmez, tükenmez. Kafir olsa, insan cehenneme girse bir daha çıkamaz. Ölmek de ölemez, ebedi yanıp kalır. Bunu kim göze alır ya? Müslüman bile kötü işler yapsa, sevabı günahını geçse, şefaat erişmese, onda durumu yaş. O da cehenneme girme tehlikesiyle karşılaşır. Ebedi kalmayacaksa da. Yine de cehenneme girmek az iş midir? Kömür gibi yanmak, siyah çıkmak az iş midir? Tehlikeli iştir. Göze alınacak iş değildir ama biz zavallıyız biz. Görmemişiz biz. Hakikatlerden gafiliz biz. Ne dedi Ebu Ensari? Bu kişi kendini düşman üzerine attı, tehlikeye attı dediniz. Yanlış anladınız. Tehlikeye atmadı, cennete attı. Şehit oldu. Cenneti buldu. Sahabe-i kiram böyleydiler. Kadınları da böyleydiler. Erkekleri de böyleydiler. Bedir Muharebesi daha başlamadan önce sahabe-i kiramdan birisi ne bir ok geldi. Nereden geldiği de belli değil. Efendim kör bir ok. Geldi şehit oldu. Daha harp başlamadan evvel. Annesi bunu haber aldı. Dedi ki şimdi bu daha harp başlamadı. Öyle bir suyun başında su içerken dururken isabet aldı. Öldü. Tabii şehit mi oldu? Cennete mi girdi? Biz ne bilelim? Aramızda Allah'ın peygamberi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne itikatlı kadın görüyor musun? Gideceğim ona soracağım. Ondan bir müjde alırsam tamam. Yoksa ağlamak bile ağlamam dedi. Geldi dedi ya Resulallah. Oğlum şehit oldu. Bedir Harbi başlamadan. Ama harbe hazırlanıyorken ne buyuruyorsunuz? Acaba cennette midir? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne cenneti dedi? Cennetlerdedir dedi. Bir cennet olur mu ona? Dedi. Çok cennetler nasip oldu ona dedi. O zaman dedik şimdi sevindim. Şimdi gözüm aydın oldu. Şimdi çocuğum şehit olduğunu anladım. Bedir ehlinden büyük faziletlere nail oldu. Ha. Bunlar insan tehlikeye atmak sayılır mı? Onlar o faaliyetleri göstermeseydiler, o tehlikelerden kaçsaydılar, şimdi bugün İslam bize gelebilir miydi? Biz bugün Allah diyebilir miydik? Rabbimizi tanıyabilir miydik? Hangi batıla, hangi hurafeye, hangi uydurmalara uymuştuk acaba? Onun için Ebu Ayyub el-Ensari hiçbir harpten geri kalmadı. En son yaşında vefat edeceğini anladığında bile Allah yolunda cihatta geldi burada İstanbul'da bize şefaatçi olmak üzere, himmet buyurmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emaneti olarak defnolundu. Allah Teala kendisinden razı olsun, kendisini hayırla mükafatlandırsın. Özellikle Türk halkından ve İstanbul halkından taraf kendisine en hayırlı mükafatları lütfeylesin. Rabbim mahşere kalktığımız günde kaidimiz, rehberimiz, sancaktarımız, bayraktarımız eylesin. hayırlı şafi ve şahit eylesin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Onun sancağı şerif altında kavuşmayı bizlere müyesser eylesin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Dünyada himmetlerinden, ahirette şefaatlerinden mahrum eylemesin. Amin denecek duadır bu. Şimdi peki biz ne haldeyiz? Biz neredeyiz? Bizim derdimiz ne? Biz bir insana İslam'ı anlatmak için, İslam'dan bahsetmek için, hakikatleri duyurmak için ne gayret içindeyiz? Ne faaliyet gösteriyoruz? Ne yapıyoruz biz? Hazır burada konuşuluyor, bunu dinlemeye üşeniyoruz. Ya bir düğme kadar yakın açıyorsun, bir düğme çeviriyorsun, sohbet dinliyorsun. Bunu bile yapmıyorsun. Bir insana mesaj çekmiyorsun. Bir insana duyuruda bulunmuyorsun, uyarıda bulunmuyorsun. Recep Şerif geliyor, şimdiden onları hazırlamıyorsun. Madem haberdarsın, habersiz olanları niye ikaz etmezsin? Perşembe akşamı sohbet devam ediyor. O sohbetlerde ne ilimler naklediliyor. O ilimler efendim internette cübbelahmethoca.tv bu adrese konuyor. Her isteyen buraya ulaşıyor. Perşembe sohbeti konuyor. Bu radyonun sohbeti konuyor. Efendim bu diğer başka ilimler efendim istifadenize arz ediliyor. Bu kadar kolay oldu. Eskiden ne kadar efendim yollar tepiliyordu, çamurlara batılıyordu. Gece gündüz seferberlikler ediliyordu, geliniyordu, gidiliyordu. Şimdi efendim iş kolaylaştıkça himmetler düştü, azimler, gayretler düştü. İnsanların merakı çok azaldı. Peki ne olacak? Kim kazanacak? Kim kaybedecek? İşte önümüzde Recep-i Şerif geliyor. Allah'ın haram ayı geliyor. Geçen seneden bu seneye kimler vefat etti? Bir düşünün bakalım. Geçen Recep ayında olanlar, bu sene Recep ayına çıkamayanlar, etrafınızda, çevrenizde mutlaka yakınlarınızdan vefat edenler oldu. Biz de vefat etmiş olabilirdik. Yine de etmeyeceğimiz malum değil çünkü daha bir haftadan fazla var. E şimdi bu mübarek aya kavuşacağız. Yok yazdır. Efendim şuraya gideceğim, buradan geleceğim. Ya gittiğin yerde, internet her yerde var. İnternetten bu sohbetlere ulaşmak mümkün. İnternetten lalegulefem.com'a giriyorsun veya cübbelahmethoca.tv'ye giriyorsun, sohbeti dinliyorsun. Niye sen gittiğin yere de ibadetini götürmüyorsun, gayretini götürmüyorsun, hizmetini götürmüyorsun? Köye mi gidiyorsun, yazlığa mı gidiyorsun, tatile mi gidiyorsun? Bu senin hakkındır. İslamiyet insanlara tatil yapma müsaadesi vermiştir. Serin yere gitme müsaadesi de vermiştir. Denize girme müsaadesi de vermiştir. Uydurdular benim hakkımda ki ben demişim ki denize giren kafir olur. Bunlar ne biçim uydurukçu adam ya? Yani bari bir şey uydurun da millet inansın ya. Kimsenin inanmayacağı şeyleri bana nasıl iftira ediyorsunuz ya? Hiç korkmuyorlar Allah'a hesap vermekten. Allah'ın huzurunda insanlara iftiranın ne büyük belası var bu iftiranın ya. Bir insan böyle bir iftira yapabilir mi ya? Denize giren kafir olur diye bir şey var mı? O zaman bütün balıklar kafir mi olacak? Sen ne akılsız insansınız ya? Bu haberi hazırlayan, bunun başında duran, bu haberin yönetmeni, yöneticisi, kim ise bu kanalın, bunlar da zerre kadar Efendi Hazretleri'nin tabiriyle usturanın ağzına sürülecek kadar derdi. Yani herhangi bir şey hakkında, bunun hakkında değil. Usturanın ağzına sürülecek kadar azlıktan kinaye. Bu kadar bile aklınız yok mu ya? Denize giren kafir olur demişim de kendim denize giriyormuşum. Ey Allah akıl versin ya, insaf versin, izan versin siz. Ne acayip adamsınız. Denize girmekte ne var ya? Allah'ın mülküdür. Allah-u Teala'nın nimetlerindendir. Tuzlu suyun şifası var. Ama sen karı erkek bir arada girersen ve çıplak vaziyette girersen birbirinin avretine şehvetle, bak kayıt koyuyoruz, şehvetle nazar edersen bunlar harama girer. Ama böyle olmadığı zaman da efendim girilebilir. Yüzmek sünnettir, yüzmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'la beraber bir havuzda yüzdüler. Ve yarış yaptılar. Yarışta da arkadaşım bana bırakın, ben Ebu Bekir'li bana bırakın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla ben yarış yapacağım. Bunlar sünnette vardır. Efendim. Dolayısıyla biz kimseye denize girmeyin demiyoruz. Tatile gitmeyin demiyoruz. Efendim serinlemeyin demiyoruz. Güneşlenmeyin demiyoruz. Ya ne diyoruz? Yaz geldi diye, tatile gideceğim diye efendim, namazı bırakmayın. Hatta cemaatle kılmayı bile ihmal etmeyin. Kur'an okumayı ihmal etmeyin. Sohbet dinlemeyi ihmal etmeyin. Eskiden olsa tabii uzak yere gittin mi gelemezdin. Ama şimdi ayağına geldi. Bizim radyo dünyanın her tarafından dinlenebiliyor. E internet buna uydudan dinlenebiliyor. İnternetten dinlenebiliyor. Mesela senin derdin din olursa hangi vakit nasıl ki tatile gidiyorsun maçı kaçırıyor musun? Çok önemli maç var, şöyle var, böyle var. Çok heyecanlı, mutlaka dinleyeceğim. Tatile gittin mi maçı unutmuyorsun da sohbeti niye unutuyorsun? Demek senin dünya ile alakan kesilmiyor, ahiretle ilgin kesiliyor. E sen tatilde ölemez misin? İstirahatteyken ölemez misin? Köydeyken ölemez misin? E tamam. O zaman sen niye ilim meclisini bırakıyorsun? Niye ayetleri bırakıyorsun? Niye hadisleri terk ediyorsun ya? Belki senin hidayetin bugün dinleyeceğin kelimelerden birinde gizlidir. Mevla hidayeti yaratıyor ama hangi kelimeyle yaratacak? Hangi kulun hangi sözüyle sana hidayet yaratacak? Hangi kitabın hangi sayfasında, hangi satırında sana hidayet yaratacak? Bunu sen bilemezsin ki, Mevla bilir. O zaman sen hidayet arayacaksın. E ben hidayetteyim, hidayete ihtiyacım yok. Öyle bir şey olsa ihdine sıratal müstakim. Peygamberler bile, veliler, bütün Allah'ın dostları niye ihdine sıratal müstakim? Ya Rabbi dost doğru yola bizi hidayet eyle. Fatiha-i Şerif her namazın her rekatında Fatiha okumadan namaz olmuyor. Hidayet isteniyor. Çünkü hidayete ermek başkadır. Hidayette devam, sebat, istikamet göstermek başkadır. Bugün yolda olabilirsin. Yarın çıkmayacağın ne malumdur. Bu iş devam, sebat ister. Bu iş özen ister, merak ister, heves ister. Ya Rabbi hidayette daim eyle. Ya Rabbi ayağımı kaydırma. Ya Rabbi kalbimi kaydırma. Böyle dua etmek lazımdır. Ya bu sade dua ile olacak iş değil ki. Senin hidayetine vesile olan efendim ne olmuş? Bir sohbet dinledim, hidayet buldum. O zaman o hidayet bulmana vesile olan şeyi terk etmeyeceksin. Çünkü o vesileyi terk edersen ulaştım diye zannettiğin maksadından da geri kalabilirsin. Bunun altını devamlı besleyeceksin. Devamlı su vereceksin. O da sana ürün verecek. İman ağaç gibi. Kuru bırakırsan mahsul alamazsın. Bugün namaz kılabiliyorsan, oruç tutabiliyorsan, zikredebiliyorsan, bir şey yapıyorsan bu sohbetlerin bereketidir. Sohbetler olmasa, Ehl-i Sünnet ulemasının nasihatleri olmasa, eserleri olmasa kimsenin ağacından bir tane meyve çıkmaz. Ekşi bile çıkmaz. Madem sen bu vesileyle kavuştuğunu itiraf ediyorsun, ben sohbet dinledim de namaza başladım, hidayet buldum diyorsun. Şimdi gidiyoruz bir yere, geliyor birisi. Aa hoca efendi ne var? Ben 10 sene evvel senin sohbetine geldim, işte çok beğendim, çok namaza başladım. Ne oldu 10 senedir neredesin? Bir cevap yok. Ben geçen sene geliyordum. Şimdi niye gelmiyorsun? Bir cevap yok. Böyle mi olmak lazım ya? Para isteyen yok, pul isteyen yok. Allah için konuşuluyor. Ayetler okunuyor, hadisler okunuyor. Şimdi mübarek 3 aylar geliyor. Aman birbirimizi ikaz edelim. Bu vazifeyi ihmal etmeyelim. Bak sahabe-i kiram, Allah yoluna hizmetten biraz geri kalmayı, mali yönden olsun, efendim bedeni yönden olsun, biraz geri kalmayı tehlike saydılar. İşte Ebu Ayyub el-Ensari'nin verdiği mana ortada. Kendinizi tehlikeye atmayın demek. Efendim İslam'a hizmet yolunda risk almayın, tehlikeyi göze almayın demek değil. Siz ters anladınız, yanlış anladınız. Bu ayet bizden sebep indi. Ne zaman biz çekildik evimize, barkımıza, istirahatimize bakalım dedik. Tehlikeye atmayın kendinizi. Ne demek? Keyfe kaçmak tehlikeye atmaktır. İslam hizmet bekliyor. Bu kadar Müslüman hizmet bekliyor. Hatta kafirler de hizmet bekliyor. Nice insanlar Hristiyanken İslam'ı kabul ediyor. Budistlikten dönüyor. Ateistlikten dönüyor. Allah demeye başlıyor. Ahiretini kazanma dertine düşüyor. Bu neyle olur? Birilerinin gayretiyle olur. Siz bilenlersiniz. Siz dinleyenlersiniz. Siz bu adreslere erenlersiniz. Siz yola erişenlersiniz. Siz başkalarıyla bir tutulamazsınız. O zaman siz mutlaka diğer kullara acımak durumundasınız. Onları kazanmaya teşvik etmek konumundasınız. Allah Teala size lütfetti. Şimdi Allah'ın ihsanından, iyiliğinden insanlara biraz da nasip ayırmak lazım değil midir? Sonra ya bu nimet bizim elimizden de alınırsa, ya biz de bu yolda sebat edemezsek, ya insanlara acımayınca Rabbimiz de bize acımazsa, melekler de bize acımazsa, ne olur halimiz? Bu sahabe-i kiramı düşünmüyor muyuz? Onların canı can değil miydi? Onların keyfi yok muydu? İstirahatı yok muydu? Çoluk çocukları yok muydu? Nasıl gayret ettiler? Biz de öyle gayret etmek durumundayız. Gücümüz nispetinde, hatta cihat kelimesi cühten geldiği için son gayret gösterilecek. Şu anda bizim vazifemiz eftalül cihat. Cihadın en üstünü nedir? El emru bil maruf ve neyu al münker. iyiliği emretmektir, kötülükten nehyetmektir. Bizim cihadımız kılıç kalkan cihadı değildir, vurup kırma cihadı değildir. Çünkü bu zamanımız, zeminimiz buna müsait değildir. Ancak efendim Yunan gibi, Rus gibi bir Allah muhafaza, Irak'ın başına gelen gibi bir işgal söz konusu olsa Allah muhafaza etsin. O zaman bir seferberlik olur. Tabii sade askerimize iş düşmez, herkes ayağa kalkar. Ama şimdi de tabii teröristler, eşkıyalar musallat oluyorlar vatanımıza. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Allah Mehmetçiğimize yardım eylesin, nusrat eylesin. Onlar da ya karda ya buzda ya bu sıcakta, oraların karı da buzu da çok oluyor, sıcağı da çok oluyor. Doğu tarafının. Onlar da hizmet ediyorlar, gayret ediyorlar. Teröristlere fırsat vermiyorlar, göz açtırmıyorlar. İcabında şehit oluyorlar. Bak şehitlik devam ediyor. Geri durmuyorlar. Onların sayesinde biz de burada konuşuyoruz, namaz kılıyoruz, ibadet yapıyorsak, Kur'an okuyorsak hepsinin sevabına ortaktırlar. Şimdi o tehlikeye atılmak değildir. Ya nedir? Esas aman vatan ne olursa olsun dersen, kim işgal ederse etsin dersen, efendim bana ne, ben keyfim bakacağım dersen, esas tehlike odur. Bu da bunun gibi. Dünyada da böyledir, ahiret hususunda da böyledir. Şimdi onun için bizler büyük vazifelerle görevliyiz. Madem hürriyetimiz var, madem Allah Teala bize serbestlik verdi, şimdi bu mübarek kıymetli Recep ayı geliyor, Tevbe ayı geliyor, Allah'a yöneliş ayı geliyor. Bu yaz, güz bize bir şey değiştirmemeli. Biz birbirimizi efendim devamlı arayıp sormalıyız. Mesajlaşmalıyız, haberleşmeliyiz, telefonlaşmalıyız. Mübarek kandil gecelerinden, mübarek gecelerden, haram aylardan, oruçlarından, faziletlerinden, sevaplarından, bundan sonra inşallah radyomuzda, sohbetlerimizde takip edenlere bunları beyan edeceğiz. Sıralı dersler yapacağız. Recep ayında her akşam dersler yapılacak. Şaban ayında, Ramazan Şerif ayında bu derslerde size hangi oruçların sevabı var, hangi dualar okunacak, hangi istiğfarlar yapılacak, günahlar terk edilecek, haram ay ne demektir? Bunları böylece anlatmaya gayret edilecek. Onun için şimdi birbirinizi teşvik edin. Ve böylece bizim internet sitesine, cübbelahmethoca.tv, seferber olun, sahip olun. Ki hizmetler devam etsin, insanlara teşvik olsun, herkese duyurun, ulaştırın. İnsanlar girsinler, dinlesinler, otursunlar. Hem görüntülü şekilde izlesinler. Böylece kazansınlar. Şimdi yüzlerce sohbet hazırlandı. Hepsi birden atılacak çok yakında inşallahurrahman. Onun için irtibatı koparmayın. Biz boşuna yaratılmadık. Biz fuzuli yaşamıyoruz. Biz hedefsiz, gayesiz, şaşkın insanlar değiliz. İşte okunan Haşr-ı Şerife mana verelim. Estaizu billah, bismillah. Efe hasibitum ennemâ khaleqnâkum abethâ. Ey kullarım, sizi ben yarattım. Siz zannettiniz mi ki ben sizi boşuna yarattım? Ne demek boşuna yarattım? Ahireti inkar edersen, cennet cehennem yok dersen, ahirette sorgu sual yok dersen, ben yaptığım kötülükten ceza görmeyeceğim, yaptığım iyilikten sevap almayacağım dersen, boşuna yaratılmış olduğunu savunmuş olursun. Mevla buyuruyor ki bana yakıştırıyor musunuz ben boşuna iş yapayım? Biz çocuk muyuz ki haşa oynayalım? وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ Gökleri, yerleri ve arasındakileri oynayarak yaratmadık. مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Onları büyük bir hikmetle yarattık. Yaratılmalarını gerektiren yüce bir gayeyle yarattık. O da nedir? Ahiret yurdu için dünya bir imtihan yurdu olsun. Burada insanları imtihan edelim. Gayba iman ediyorlar mı? Görmeden inanıyorlar mı? Ve emirlerimizi tutup yasaklarımızdan kaçıyorlar mı? Gönderdiğimiz elçilerimize, peygamberlerimize uyuyorlar mı? Nasihatçilere, vaaz edenlere, nezirlere, münzirlere, uyarıcılara kulak veriyorlar mı? İmtihan edelim diye yarattık. Sonra da öldüreceğiz. Sonra da diriltip ahirette sonsuz mükafat veya mücazat ile kendilerini karşılıklandıracağız. Yoksa biz çocukların deniz sahilindeki oyunları gibi akşama kadar efendim kumlarla suları karıştırarak kaleler kuleler yapıp da ondan sonra akşam oyunu bozup bir tekme atıp da eve gidenler gibi oyun mu oynuyoruz sandınız? Biz bu kadar gökleri yarattık. Bu kadar masraf ettik. Bu kadar yıldızları yarattık. Bir yıldız dünyadan ne kadar büyük? Bir güneş dünyadan ne kadar büyük? Bu kadar gezegenler. Hala gezegenler yeni buluyorlar. Bir, 7 gezegen daha bulundu. Şu kadar daha bulundu. Sen kıyamete kadar yaşasan daha bulursun. Allah'ın mülkü geniş. Senin efendim bu kadar gezegenden, yıldızdan ne haberin var? Senin bildiğin bilmediğin zekat olmaz. Senin teleskobun, mikroskobun, bilmem hangi aletlerin. Allah müsaade ettiği kadar görebiliyorsun. Mevla'nın müsaade etmediklerine senin aletin de ulaşmaz. Aklın ulaşmaz ki aletin ulaşsın. Bilgin ulaşmaz ki. Çünkü bu aletleri yapan sensin. Mevla sana yaptırıyor bu aletleri. E senin aklın kısıtlı, aklın sınırlı, ilmin sınırlı. Senin Allah gibi haşa sonsuz ilmin yok ki. Sonsuz malumatın yok ki. Gayıptan haberin yok ki. Bir şey bilmiyorsun. E senin ne kadar ilmin varsa, ne kadar aklın varsa o sebeple o nispette Allah sana bir alet keşfettiriyor. O keşfettiğin alet de sana Allah'ın mahlukatından, yaratıklarından bazı alemleri keşfettiriyor. Bunların hepsi sınırlı demektir. Sınırsız ilim ancak Allah-u Teala'da var. Sınırsız kudret ancak Allah-u Teala'da var. Sonsuz marifet ancak Allah-u Teala'da var. Dolayısıyla biz ne biliyoruz? E şimdi bu kadar gezegenler, bu kadar alemler, bu kadar yıldızlar, bu kadar denizler, bu kadar yerler, yer katmanları, yedi kat yer, yedi kat gök. Hepsinin içindekiler, arasındakiler, işte arasında biz arasındayız. Yerle gök arasındayız. Siz sanıyor musunuz biz bunları boşuna yarattık? Ve ennekum ileyna la turcaun. Siz zannediyor musunuz ki siz bize asla döndürülmeyeceksiniz? Hesaba çekilmeyeceksiniz? Çok yanlış zannediyorsunuz. Fetealallahu'l melikul hak. Yegane padişah, tek sultan. Varlığı kendinden olan tek var. Hakiki var. Mevcudu hakiki. O yüce Allah boş iş yapmaktan münezzehtir. Bu insanlar Mevla'nın huzuruna çıkmayacak olsa, kimse hesap vermeyecek olsa, ahiret olmasa bunun ne manası var? Biri birine zulmedecek, öbürü öbürüne haksızlık edecek, o onu katledecek, o onu gasp edecek. Ondan sonra kimseye de bir şey sorulmayacak. Efendim, dünyada birilerine ceza verebildinse verdin, veremedinse yediğin kazık yanına kar kaldı. Ondan sonra ahirette zaten yok, iyi. Edenin ettiğiyle kaldı. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Teala abesle iştigal eder mi? Boş iş yapar mı? Allah Teala bu zulme göz yumar mı? Müsaade eder mi? E ne olacak? Ahiret var işte. Ahiret olmasa çatlardım buyuruyor. Efendi Hazretlerimiz, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Ne kelamları var, ne kelimeleri var, ne hikmetleri var. Ahiret olmasa şimdi durduğum yerde parçalanırdım diyor. Her bir parçam bir yere gider. Çünkü o kadar zulüm görüyorum. O kadar ki efendim kafirlerin, müşriklerin, dinsizlerin, Müslümanlara o kadar zulümlerine şahit oluyorum ki, bunları duyuyorum ki, ahiret olmasa şimdi çatlarım diyor. Ama ahiret olunca rahatlarım diyor. Çünkü neden? Allah Teala kimsenin yanına kar bırakmayacak ki. Herkes hesabını soracak. Onun için Rabbimiz soruyor. Ehsebul insanu en yutrake suda. Herkes iyi dinlesin. Kendi kendine bir muhakeme yapsın, bir muhasebe yapsın, aklını başına alsın. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? İnsan sanıyor mu ki başıboş bırakılacak? Koyunu bile başıboş bırakmıyorlar. Seni mi bırakacaklar? Elem yekun utfeten min meniyyin yumna. De bakalım, senin aslın neydi? Bir damla su değil miydi? Babanın bel kemiğinden, annenin göğüs kemiklerinden atılgan bir su değil miydi? Eline bulaşsa yıkanan, alçak ve mehin bir su değil miydi? Sümme kâne alakaten. Sonra o zaman 1400 sene evvel bunları buyuruyor. Bunlar o zaman görülmüyordu. Şimdi aletler çıktı, görülüyor. Bak Kur'an'ın hak olduğu mucizesi devamlı beliriyor. Sonra bir donuk kan olmadı mı? Rahim duvarına yapışan, sülük gibi rahmin duvarına yapışıyor o. Annenin suyuyla babanın suyu birleşince alaka o demek. Sülüğün adı da Arapçada alaktır. Şimdi de resim çekiyorlar hakikaten sülük gibi böyle yapışmış rahmin duvarına o suyun efendim değişmiş hali. Tehavül etmiş, dönüşmüş hali. Donuk kana tehavül etmiş hali. Sonra bir donuk kan olmadı mı? Sonra muzga olmadı mı? Bir çiğnem et parçası ağzına koysan sığacak kadar. Ben gördüm düşük çocuk kibrit kutusuna koymuşlar bir tane de yanına sığar. Getirdi adam işte bunu nasıl yapacağız, gömeceğiz mi, yıkayacağız mı, ne yapacağız? Mesela onu soruyor. Elinin, ayağının, gözünün, kulağının yeri belli ya. Hepsinin yeri belli. Ben bunu seneler evvel getirdiler Efendi Hazretleri'ne. Kibrit kutusu çıkarttı adam. Zannettim şuna sigara mı yakacak bu dedim caminin ortasında. Niye çıkarttı kibriti? Bir de bakayım içine koymuş çocuk. Ya. Bir çiğnem et. Ondan sonra iskelet. Ondan sonra etle kemiği Mevla kemiğe iskelete et giydiriyor. Ya. Bunları ben yapmadım mı Allah buyuruyor. Sen bu hallerden geçmedin mi Allah soruyor. Fekaleka. Seni ben yaratmadım mı? Adam etmedim mi? Kadın etmedim mi? Bulu erdirmedim mi? Erkekliğinden, dişiliğinden haberdar etmedim mi? Akıl etmedim mi? Balık etmedim mi? Şu delillerin durumuna bak ya. Var olsalar ne fayda var, yok olsalar ne zarar. Yani bunlar, tabii onların yaratılışında çok farklı hikmetler vardır ama bizim açımızdan Allah muhafaza buyursun, başımıza gelse. Ne olur da halimiz ya? Erkek misin bilmiyorsun, kadın mısın bilmiyorsun. Akıllı mısın, buluğa mı ermişsin, nereye ermişsin bir şeyden haberi yok. Hem Mevla buyuruyor, bu işler sizin elinizde olsaydı, siz kendi elinizde olsaydınız kim kendini deli ederdi? Kim kendini güçsüz ederdi? Kim kendini hasta ederdi? Kim kendinin ölümüne razı gelirdi? Anlasanız da siz kendi elinizde değilsiniz, benim elimdesiniz. Öyleyse bana itaat etsenize. Yarın zorla itaat edeceksiniz. Şimdi isteyerek itaat etsenize. Bir damla su idiniz. Bak halden hale girdiniz. Adam oldunuz. Konuşuyorsunuz, dinliyorsunuz. Bak ne kadar ağır binalar yapıyorsunuz. Eserler meydana getiriyorsunuz. Fekaleke Allah sizi yarattı. Fesevva. Bütün uzuvlarla donattı. Uzuvlarınızı murtedil yaptı, muadil yaptı. Bir gözünüzü büyük yapmadı, bir kulağınızı büyük yapmadı. Bakanların ilgisini çekecek şekilde, beğenisini kazanacak şekilde sizi güzel yarattı. Fece'ale minuz zevceyni zekara vel unza. Aynı sudan kimini erkek yaptı, kimini dişi yaptı. Bu tahsisi kim yaptı? Bu özelleştirmeyi kim yaptı? Oraya kim müdahale etti? Bu erkek olsun, bu dişi olsun diye kim karışabildi? Ben yarattım. O zaman... Eleyse zalike kadirin ala yuhyel mevta. Şimdi ölümü inkar edene pek rastlayamadım da. Dirilmeyi inkar eden var. Ölümü niye inkar edemiyor? Çünkü en zenginleri de ölüyor, en büyük krallar da ölüyor. Dünya bu kadar binlerce senedir. Bir tane efendim 200 senedir, 300 senedir yaşıyorum diyen bir tane yok. Ya bu kadar milyarlarca insan hep söylüyorsa işte şimdi de efendim işte ömür uzayacak da şöyle olacak, böyle olacak. Bunların peşindeler. Yine de mesela diyemiyorlar ki acaba ölümsüzlük olabilir mi? En fazla duyduğum 100 seneye, ömür 100 seneye çıkar mı acaba? Bundan sonraki nesillerde gelişen işte teknolojiden istifade edelim. Tabii o da Allah-u Teala'nın takdiridir. Çıkarsa da Mevla çıkarıyor. Daha düşük olursa yine Mevla indiriyor. Sebepleri de o yaratıyor. Her şeyi o yaratıyor. Ondan başka bir tane yaratan yok. Ama yaptığı işi yarattığında bir sebeple yaratıyor. Çünkü sebepleri de o yaratıyor. Sebepleri de o yaratıyor. Müsebbepleri de o yaratıyor. Ama bir tane işte ölmeden yaşayabilir miyiz sıralı kıyamete kadar efendim diyeni görmedim. Zaten kıyameti de o adam inkar ederse o zaman nereye kadar yaşayacak belli değil. Sonsuza kadar yaşayacağım diyen bir tane deli yok. Bırak akıllıyı, bir tane deli bile yok ya. Ölüm bu kadar gerçek, herkesin itiraf ettiği bir hakikat olarak önümüzde duruyor. Şimdi ölümü inkar etmiyorsun. Dirilmeyi niye inkar ediyorsun? Ölmemek elinde olsa zaten kimse ölmez. Demek ki kimse istemese de ne kadar imkanlarını seferber etse de dünyanın en zengin adamı bütün hastaneleri kendine bağlasa, kalbini makinalara bağlasa ölüyor. Madem ölmeme elinde değil, dirilmemek de elinde değil. Sana kalk dedikleri zaman kalkacaksın. Hepimiz anamızdan doğduk. Dilekçe mi verdik? Erkek olayım diye, güzel olayım diye, şöyle olayım, böyle olayım, boyum şöyle olsun, efendim, enim böyle olsun. Kim dilekçe verdi, arzu hal verdi? Kimin ne haberi var? Bak geldik dünyaya kendimizi, tabii bebekliğimizden de çok haberimiz yok. Biraz aklımız başımıza gelince kendimizi hatırlıyoruz. Ya da şimdi resmimizi görüyoruz, küçüklük resmimizi. Allah Allah, hiç kendimden de haberim yokmuş diye bakıyoruz. Şaşkın şaşkın bakıyoruz. Hiç hatırlamıyoruz o zamanlarımızı. Ya bu durumda ölmemek elinden gelmez. O zaman dirilmemek de elinden gelmez. Çünkü zaten senin elinde bir şey varsa öldürme kendini. Ölmene engel ol. Ölmene engel olamıyorsan dirilmene de engel olamayacağın belli. Çünkü neden? Senin elinde değilsin ki. Oradan belli. Kim ister hasta olsun ki? Kim ister ölsün ki? Topraklara gömülsün ki? Çoluğun çocuğunu bıraksın, eşyasını, sevdiklerini, efendim, elbisesini, bilmemizi bıraksın, çıksın gitsin toprağa yatsın. Bunu kimse istemeden herkesin başına geliyorsa, demek herkese istediğini zorla yaptıran bir güç var. O da Allah'tır. Ben varım buyuruyor. Ben öldürüyorum buyuruyor. Ennehu halaka zevceyni zekara vel mesela. Min nutfetin idâ tümne. Atılan sudan, atılgan sudan, erkeği dişiyi yaradan benim. Ya. Ve ennehu emâte vahya. Yaşatan öldüren benim. Güldüren ağlatan benim. Ben ne aleyh neşetel ukra. Ahiret hayatını da kuracak olan benim. Ben bu işi üstlendim. Kimsenin yanına kar bırakmayacağım. Kim inandı, kim inanmadı. Kim amel etti, kim etmedi. Kim hizmet etti, kim gevşeklik etti. Herkesin karşılığını vereceğim. Ben Allah olarak söz veriyorum ve enne aleyhi, üstüme alıyorum ahireti kurmayı, ölümden sonraki hayatı temin etmeyi, tesis etmeyi ve herkesi oraya ister istemez toplamayı. Ben üstlenmişim Allah buyuruyor. Eyne ma teku. Nerede olursanız, ne halde bulunursanız, yetibikumullahu cemia. Allah hepinizi mahşere getirecek. Bu kaçınılmaz bir hal olduğuna göre, bir mekan olduğuna göre, bir hesap olduğuna göre, bir ceza olduğuna göre, çalışmaktan ve hazırlanmaktan başka çaremiz yoktur. Akıllı kişi mecburi gideceği yere hazırlık yapmaktan başka bir şey yapamaz. Gitmeme gelindeyse, canı da istemiyorsa gitmeyebilir. Ama akıllı kişi mecburi gideceğini anladığı yere hazırlıksız gitmez. Hele oraya bir çıkalım da bakalım, orada da bir yolunu buluruz. Nasıl dünyada geçindik gittik, orada da geçiniriz. Birinden dileniriz, bilmem ne yaparız. Onu kandırırız, bunu dolandırırız. Böyle bir şey yok. Bu pazar değil orası. Ahiret pazarı çarşamba pazarına benzemez. Onun için bu pazar her hafta kurulur. O pazar bir kere kurulur. Bu pazardan alacağını al. Dünyadan alacağını al. İslam'a hizmetini yap. Mübarek günlerin, gecelerin kıymetini bil. Mübarek insanlardan istifade etmenin yolunu, çaresini bul. Ve kendinin boşa yaratıldığını zannedenlerden olma. Allah'ın huzuruna döndürülmeyeceğini sananlardan olma. Allah-u Teala'yı tenzih et, tesbih et. Ya Rabbi sen boş iş yapmasın. Ya Rabbi sen bizi büyük bir hikmetle yarattın. Ya Rabbi sen bizi ne gayeyle yarattın? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ancak bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler, beni tanısınlar, beni bilsinler diye cinleri insanları yarattın buyurduğuna göre, senin kitabından ben böyle öğrendim. Beni yaratıldığım ibadet gayesine muvaffak eyle ya Rabbi diye dua et. Tevfik iste. Allah muvaffak etsin. Evet. Dua et. Bir de insanlara acı merhamet et. Bütün insanları da bu hakikatlerden haberdar et. Ya. Onun için siz başıboş yaratıldığınızı mı sandınız? Siz bize hiç döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Benim gibi yüce Allah, padişahlar padişahı olan, hak ismi hak olan Allah, haksızlık yapar mı? Zulüm yapar mı? Bu kadar gavurun, din düşmanının İslam'a, Müslüman'a yaptığı zulme dünyada karşılığını vermeden ahirette yok ise bu haksızlık olmaz mı? O halde zerre kadar zannetmeyin. Asla aklınızın ucundan dahi geçirmeyin ki acaba ölürüm, biterim, yiterim, öyle kalır giderim. Sakın sakın sakın. Mutlaka bugüne nasıl inanıyoruz, şu anda nasıl ben konuşuyorum, sen dinliyorsun. İşte aynı bu anı yaşadığımıza inandığımız gibi ve bu anın hissiyatında ve idrakinde bulunduğumuz gibi şu anda mahşerde kendimizi Rabbimizin huzurunda bilelim. Allah'ımızın hesabı içerisinde ne cevap vereceğimizi şimdiden tedarik edelim. Bilelim ki böylece şu yaşadığımız an gibi mahşeri yaşayacağız. Kabri yaşayacağız, sıratı yaşayacağız, vizanı yaşayacağız. Ondan sonra ya cennet olur yerimiz, Allah nasip eylesin. Ya cehennem olur, Allah muhafaza eylesin. Korkanlardan olalım. Sayanlardan olalım. Edeplilerden olalım. Saygılardan olalım. Allah'ın kullarına da iftiradan kaçınalım. Zulümden kaçınalım. Kul haklarından uzak duralım. Bilip bilmeden konuşmayalım. Bilmediğimiz işlerin peşine düşmeyelim. İşte bu kadar bildiğimiz ayet hadis var. Bunlarla amel etmek varken o ne yapmış, bu ne yapmamış. Bize ne? Biz kendi hesabımızı hazırlamaya bakalım. Bu vesileyle sizleri tekrar mübarek üç aylara karşı uyanık bulunmaya, müteyakkız olmaya, kıymetli gecelerin geleceğinden, kıymetli mübarek hem Perşembe Cuma'ya bağlayan gece, mübarek Cuma gecesi, hem Recep-i Şerif'in ilk gecesi, hem de Regaib gecesi. Bu vesileyle inşallah önümüzdeki salı akşamı radyomuzda saat 9'dan sonra yapacağımız sohbette hem Recep-i Şerif'in ilk gecesinin ne kadar fazileti var, Recep-i Şerif ayının ne kadar fazileti var, ilk bir de ilk gecesi bir de Regaib'e çattı. Çünkü İlk cuma gecesi regaib kandilidir. Ama ilk gecesi her zaman cuma gecesine çatmaz. Bu sefer yine ne oldu? Hem ilk gece hem cuma gecesine çattı. İki bayram birleşiyor. Çok büyük bir gece önümüzdedir. Sevinçli olalım, hazırlıklı olalım, beklentide olalım. Çok kazanacağız. Az amelle çok kazanacağımız mübarek Allah'ımızın ayı geliyor. Hepimize şimdiden mübarek olsun diyorum. Birbirinizi uyarmanızı rica ediyorum. Birbirimize duyurmanızı rica ediyorum. Haftaya salı mutlaka saat 9'dan sonra. Allah bir mani vermez. İnşallah nerede olursak olalım uydudan, internetten vesaire vasıtalar. Zaten hemen peşine bizim cübbelahmethoca.tv sitemize hemen atılıyor. Birkaç gün arayla bütün sohbetler orada bulunuyor. Birbirimizi bu şekilde ikaz ederek bu faziletlerden kendimizi mahrum bırakmayalım. Çünkü biz salı günü konuşuyoruz. Perşembe gecesi ilk gece geçer. Ondan sonra 3 gün sonra duyarsan aa ne geceymiş, ne dua yapılacakmış, ne mübarekmiş, kaçırmışız. Bir daha seneye kadar yok. Bir daha seneye ya nasip, sen sağ mısın? Onun için salı sohbetinde, salı gecesi buradaki sohbetimizde bu konuları işledikten sonra hemen bir gece sonrasında zaten mübarek gece geliyor. Bu vesileyle çok kazananlardan oluruz ve insanları kazandıranlardan oluruz. Niyet edelim. Niyet müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şimdiden karar verelim. Niyet edelim. Hazırlıklı olalım. Allah hepimizi Celle Şanı ve Celle Celal. Hayırlara anahtar eylesin. Şerlere kilit eylesin. Hepimizi haram aya hazırlıklı olanlardan Allah'ın haram aylarının hürmetini ihlal etmeyip muhafaza edenler zümresine ilhak eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehimden azat eylesin. Hepimizi Allah-u Teala'nın rızasına uygun amellere, muvafık hareketlere, muvaffakiyetler temennisiyle Rabbime emanet ediyorum. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.